第五段。 Hey, ma komat habait? Sheva amot. Ma komat hadelet? Arba amot. Ma komat haetz? Shtemesre ama. Ma komatech, Rachel? Komati shalosh amot. Ma komatcha, Levi? Amataim. Uma komat Yosef? Komato rak ama achat. Odlo ama.